Hemen bazen egun eta hogoien arteko jendia. Eta hien barnean bazen Ruslanenan aia eta familia hemen. Eta horiek badituzte paperak hemen bizi dira, Tarnosen, lana badute eta dena, untsa bizitzen dira, baute frantsesa hoa eta dena. Hor ginen denak, erraiteko, be atzoko manifestalietan denek nahi zuten anaitasun gehiago jenen artean, ebe gugere hori galeten dugu prefetari, anaitasuna. Zenta gizon horrek baditu hiru aur, eta badaki bere armeniara joiten bada, han ebe irrisku handian dela. Zendako, zenta erail dute deia bere aita, hartu dute bere iloba, rapt, erraten, eta anitz familiako eta jendek hartuak izan dira, ordua biziki beldur da. Eta presondegian da, baina ez du ezer egin, bakarrik refusatu du egazkin batea sartzea. Hala, hiru aldiz iduriz entxeatu direla, armeniarat ere meiterat eta errefusatu duela, eta hortako da preso. Jakina da, noiz aterako den presondegitik, bihar? Bai? Bihar, eta irrisko handia da, orduan itzordua galdein dugu prefetari, gure lehendakaria, baina zugu deus lortu, eta agian atzoko manifak, zeit muituko dute, zenta berda jakin olako proseduretan okup TF da l'obligation de quitter le territoire français ebe eunetik latanoit eta amar edo latanoit amabostak dituzte eta esa eta kurdua da mutiko hori eta jezid eta jakin duzun bezala François Hollande eta ministroak edo dute jezid hori, komunitate hori da religio biziki partikulara, ebe hemen babestuak izanen direla, zenta Iraken geizuak zautu dute sekulako arazoak islamisten gatik eta guk galiten dugu hemen ebe babestu Ruslan jezid delakoa eta kurdua delakoa, eta kurduak eta jezidak Armenian ezin dute bakian bizi. Baina Frantziak kontsideratzen du Armenia normal dela eta demokratikoa dela, ez da bat ere ala kurduentzat.